Capitolul 24. După o mică operație pe care i-o făcu academicianul Cuculeț, Cati se simți câteva vreme mai bine. Asemenea intervenții chirurgicale îi se păreau inevitabile la o femeie și unchiul Alex o încredințase că totul e neînsemnat. Mai îngrijorată era de situația politică. Schimbările fulgerătoare pe care le prevestise prietenii ei nu se întâmplaseră. Părând dimpotrivă din ce în ce mai puțin probabile, și se întreba în ce fel își va întocmi viața în viitor. Toți care o întâlneau rămâneau surprinși de înfățișarea ei fizică. Aveți o mină excelentă, îi zise din nou Gaetani. Sunteți mai tânără ca oricând. Cati se privi în oglindă și observă că, într-adevăr, își reluase profilul ei de când era fetiță. Fața redevenise prelungă, iar ochii mari și profund îi confereau un farmec inedit. Dacă examenul vizual îi dădu o scurtă satisfacție, sentimentul corporal de ușurătate și slăbiciune o alarmă. Rochiile deveneau din ce în ce mai largi și avea senzația că se dizolvă. Se cântări și găsi că slăbise cu 12 kg. Alergă la Faramet, care îi prescrise medicamente injectabile, greu de găsit în țară, și o alimentație de excepție, deci costisitoare. Cu multă alergare, fiolele de care avea nevoie fură găsite, însă posesorul lor ceru o sumă exorbitantă. Cati vându o brăstară. Educația lui Filip nu suferise nicio modificare esențială. Cati nu putea înțelege că viitorul nu va mai fi ca trecutul și că instrucția anacronică a copilului ar putea să devină o pricină de mari necazuri pentru el mai târziu. Voia să facă din Filip un om care să se miște cu naturaleță în mediul aristocratic și chestiunea alegerii unei cariere i se păru de o importanță cu totul secundară și decorativă. Deocamdată se temea că copilul se va dezobișnui să călărească, nemai având cal. Descoperi un jocheu în apropierea lacului Floreasca, posesor al unui fost cal de curte, pe care îl înhămă la o trăsurică ușoară, pe roate cauciucate. Se învoie cu el ca Filip să facă o dată pe săptămână, duminica, 2 ore de echitație. Îi confecționa copilului pantalon de călărie și lumea privi cu curiozitate pe micul călăreț trecând setos în apropierea lacului. Unul îi se părea că e un număr de la circ. Cavalcadele lui Filip nu erau gratuite și Cati vându un inel cu piatră prețioasă. Peste câteva luni de sănătate înșelătoare, în noul stil diafan, Cati simți dureri insuportabile și persistente în regiunea dorsală. Merse la doctor, căruia nu găsi de cuvință ai vorbit despre accidentul operatorului. Doctorul o îndrumă la un radiolog și când a avut în mână placa fotografică, declară că nu avea nicio modificare în sistemul osos. Bănui o nevralgie și prescrisă un sedativ. Durerile întesindu-se, Cati le mărturisi unchiului Alex. Acesta reconsultă pe Șaramet. Ce vrei?" îi spuse acesta. Are un cancer care probabil se generalizează. Ești doctor ca și mine și știi ceea ce putem și ceea ce nu putem." Alex încercă să potolească sinurile bolnavei cu analgezice comune. Când văzu însă că durerile sunt ireductibile și o fac să scrâșnească din dinți și săpite, îi făcu o injecție cu dilaudin. O zi întreagă Cati fu liniștită, simțind doar fulgerații tolerabile, iar moralmente își recăpătă încrederea în viață. Puse pe Filip să-i cânte la pian. A doua zi, durerile reîncepură, mai atroce. Ale trecurse iarăși la dilaudid și, fiindcă spre seara efectul întâi injecții felicitise, o repetă. Astfel, de aici încolo, Cati a avut nevoie zilnic de 2 injecții, cel puțin. Liniile feței se alterară și ochii căpătară o lucire și o fixitate dezagreabile. Blocul în care se găsa apartamentul fusese naționalizat și Cati deveni o simplă chiriașă. Colocatarii vecini, în majoritate fost proprietari de asemenea ai apartamentelor, se plânseră că bolnava sipa uneori noaptea așa de tare, încât îi împiedica să se odihnească. O somară să meargă la spital. Portarea sa, o femeie imens de obeză, numită obișnuit Grasa, se dovedi o ființă caritabilă. Avea la parter 2 odăi separate printr-o săliță. Își opri pentru ea odaia cea mică, pe cealaltă o oferi bolnavei contra unei bijuterii. Filip dormea în antreu. Acei zidurile erau groase și țipetele, în cazul cel mai rău, păreau a venit foarte de departe din stradă. Grasa dormea greu, ca și moartă. Odaia fiind puțin spațioasă, Cati își opri un pat pentru ea, o dormeză bună pentru Filip, o comodă, câteva cotolii și fonierul, vreo 2 tablouri și câteva covoare de perete. Ea nu-l ocupa prea mult spațiu și, cu părere de rău, îl închirie unei locatare, iar apoi îl vându aceleiași când prințesa Șerica a făcut cadou lui Filip un clavecin. Acum Filip cântă la acest instrument delicat și Cati se simțea adesea foarte calmată de sunetele cristaline. ședea aproape numai în sat și primea mereu vizite, cunoscuții obișnuindu-se a trece când erau prin partea locului, să-i dea bună ziua, iar pe seară, sub pretextul de a se informa de sănătatea ei, să se întâlnească și să schimbe știri și opinii. Astfel, boala, dacă era insuportabilă, într-un fel, devenea agreabilă, în sensul că era cauza unei permanente reuniuni mondene. A trăi astfel ani nenumărați, obiect al omagiilor tuturor, putea să devină plăcut. Când erau mulți vizitatori și fata era importunată de dure, doctorul Zanoagă îi făcea repede o injecție cu dilaudid și bolnava brusc ușurată, căpăta bună dispoziție și locvacitate. Vasilev Lascaris venea destul de des să placeze la locatari sau prin împrejurim căței de rasă. Unul îl vânduse grasei. De fapt, îi plăcea și monstruoasa portărasă. Cum e cu putință ca un bărbat, se miră Cati, fiind de față și babidian, să se uite la o nenorocită ca aceasta? Școala flamandă, Rubens, minune, declamă colecționarul. Atunci, pentru un astfel de om, o femeie slabă ca mine nu mai prezintă niciun interes? Femeia palidă are farmecul ei, Botticelli, Filippino, Lippi au slăvit-o. La drept vorbind, Babidian nu venea atât pentru Cati, cât pentru un peisaj venețian de Francesco Guardi, care a târnat pe peretele de lângă pat. De aceea, colecționarul apropia mult scaunul de Cati, ca un doctor care ar fi voit să o consulte, și rămâne astfel în poziție de somnolență, scrutând printre gene tabloul și scosând din când în când câte o mormăitură. Ce tonuri, ce luminozitate, șoptea el. Cine are luminozitate? Întreba bolnava crezând că vorbește de ea. Peisajul de Guardi, minune, să nu-l dai altcuiva. Babidian era un om foarte simpatic, însă absorbit în plăcerile lui artistice, ședea prea mult lângă patul pacientei și nu remarca crispațiile de durere ale acesteia. Cati îl ruga uneori să plece, scuzându-se că nu se simte bine. Colecționarul nu lua nume de rău această invitare, însă în vizitele următoare nu-și mai aducea aminte de ea și continua să doarmă indefinit în fața tabloului. Avea un suflet cu totul inocent și nu bănuia altă durere în lume decât aceea de a nu putea cumpăra tabloul răvnit. Într-un album de fotografii pe care îl răsfoia, Filip găsi o hârtiuță cu câteva grupuri de litere scrise foarte citet. Dedesubt în dreapta era un F. Ce este asta, mamă? Întrebă copilul. Cati stătu multă vreme pe gânduri. E probabil o scrisoare cifrată. Caută în comodă în tiroarul de sus. Acolo e o carticică îmbrăcată în piele roșie cu titlul Dicționer și Fre. Ioanidea le regăsi printre hârtiile din scrinul negru. Filip deschise sertarul și află dicționarul. Cati arată băiatului o foaie scrisă cu mâna, lipită de dosul copertei. Vezi? Aici este un tablou unde fiecare litere îi corespunde o cifră. Transformă în numere literele. Filip luă o bucată de hârtie și după câteva minute veni cu ea la patul mamei sale. Acum, scumpule, fa așa. Întâia și ultima cifră dau numărul paginii din dicționar. De pildă 04. Cele două cifre din lăuntru, până oara 12, sunt numărul de ordine al cuvântului cifra, pe care îl cauți la pagina respectivă. Du-te și descifrează. Filip răspăie de mai multe ori foile carnetelui, apoi veni nedumerit. Mamă, ceea ce este nu are niciun înțeles. Alarme, jardin, arretin, concluzion, rien. Ah, zise Cati, am uitat. Depinde de timpul când a fost scris biletul. Codul ăsta era valabil numai până în mai. Din mai aveam altul. Transformă literele după tabloul de aici. Și Cati arăta altă foaie lipită sub celelalte. După noua reconvertire, rezultară alte numere. Caută acum în dicționar. Așa are înțeles, mamă, zise Filip puțin după aceea. Scrie, mon amour pour vous est infini. F. Însă nu știu ce înseamnă. Cati evită privirile băiatului, apoi început să plângă ușor. Filip se apropie de ea serios. Mamă, pourquoi pleures-tu? Dar Cati nu-i spuse. Filip, politicos, nu insistă, ci ieși din odare. Atunci, Cati plânse singură în libertate. Și-a dus aminte că, găsind la legație niște coduri cifrate vechi, se distra cu Oscar când acesta trecea pe la ea în lipsa lui Ciocărlan să comunice cifrat și să râdă după dezlegarea enigmelor, unul în prezența celuilalt. Biletelul semnat F, adică Francisco, era scris de Oscar. La general, aduse bolnavei lapte de capră, pe care îl considera aliment și medicament, și niște buruieni cultivate cu propria-i mână, foarte folositoare după ea, în infuzie la orice dureri reumatismale. Așa numea ea boala casiei, deși știa prea bine că are cancer. Am dureri îngrozitoare, se vedea Casi. Nu pricep ce boală e asta așa de persistentă. Doctorii îmi spun că nu e nimic. Injecțiile abia mă mai potolesc. Un zalec îi făcea acum câte 4 de 1 la 1000 pe zi. Oh, zise generalea Cernicel. Eu am suferit de reumatisme îngrozitoare care au durat ani de zile. Pe urmă, când am început să fac grădinărie și să trăiesc cu munca braselor, am îndrăvenit ca prin farmec. Puțin efort fizic îmi strică. Aș călări dacă aș putea, zise Casi, dar nu am cal. Viața a devenit îngrozitoare. Cât o să dureze astfel? Trebuie să avem puțină răbdare, o consolă generalea. În fond, aceasta era singura serios convinsă că vremurile nu se vor mai întoarce înapoi, nu voi totuși să demoralizeze pe bolnavă. Ai putea, hazardă ea o propunere, să încerci să pleci în străinătate, pentru caz de boală. Sunt tratamente cu totul noi acum. Ideea aceasta entuziasmă pe Casi. De altfel avea bani în Elveția și dacă putea trece granița cu copilul, ar fi fost, din punctul ei de vedere, scăparea. Unchiul Alec, pus în cunoștință cu această speranță, nu se arătă prea înflăcărat. Să te duci în străinătate pentru tratarea reumatismului nu se pare prea patriotic. Avem în țară medici străluciți. Crezi că acolo se fac minuni și nu se capeți pașaport pentru copii. Unchiul Alec ar fi încercat, însă, odată cu cererea, solicitatorul ar fi trebuit să dovedească prin certificat medical că suferă de cancer. Alec găsa periculos ca bolnava să afle acest lucru. Deci minți că a făcut intervenții și că e în așteptare, adăugând că formalitățile sunt grele și că e convins că până la obținerea pașaportului, Casi se va vindeca. Babidian imprudent, cu nevinovăție, făcu o gafă. Durerea așa mari, spuse el, fiind mai mult de față, a avut viața soră mea. Am ținut-o numai în injecții până a murit. Și de ce suferea? Întrebă Casi. De cancer. Bolnava a avut o preferire. Cancerul, domnule, sări doctorul zănoază, nu mai dă dureri. Reumatismele și nefragile sunt mai grozave și mai rebele. Și făcu repede o injecție cu dilaudit bolnavul. Aceasta, căzând în euforie, întrebă incredulă și fără sentimentul spaimei, pe Alec. Unchiule, spune drept, nu cumva am cancer? Fugi de acolo că mă fac să râd. Ai avut vreo tumoare? Nu. Devii acum și ipohondră? Cati se convinse repede. Nu era ignoranță, dar senzația de vitalitate de mie încă așa de puternică la ea, încât ideea de a se destrăma fizicește îi rămânea străină. Își puse pe ea un camizor și, dându-se jos din pat, merse la clavecin și cântă puțin, sfârșind cu ai, ai, ai. Babidian, doctorul, Zănoagă, Leon Cornescu, Madame Valsama și Farfara, care erau prezenți, aplaudară puternic. Așa te vreau, o felicită optimist mareșalul. Dumnezeu să te ajute! Peste noapte, Cati a avut o hemoragie puternică pe care o tăinui până la ziua, când se deșteptă spontesua grasa, nevrând să sperie pe Filip și, de altfel, jenându-se de el. Doctorul Chemat, necunoscând evoluția bolii, dă două opinii evazive. Cati fu iarăși nevoită să apeleze la Alex Zănoagă, care chemă pe Șaranet și pe Cuculeț. Amândoi savanții pipăiră pe tăcute trupul bolnavei, în special cântecele, Cuculeț mereu zâmbitor, Șaranet preocupat. Pe urmă, mulțumirea politicos și intrară cu doctorul Zănoagă în odăița grasei, unde se așezară cătești trei pe pat, neavând unde. Ce zici, dragă? Întrebă Cuculeț. Ce să zic? Apar sigur alte focare. Dumneata e să le vezi chirurgical, dacă e cazul. Cred că face o perforație a rectului și poate altele intestinale. Cati fursă cu salvarea la clinica lui Cuculeț și acesta încercă să o înveselească cu anecdote. Bolnava era însă descurajată și cu grijă lui Filip. Examenul radiologic fu sumbru și Cuculeț declară că operația era riscată, penibilă în cel mai bun caz și fără perspectivă. Trebuia practicată o ieșire prin peretele abdomenului, care să înlocuiască pe aceea rectală, desfințată prin ablațiune. Bineînțeles, adăugă Cuculeț cu zâmbetul lui plin de bunătate. Pe urmă, dacă mai apare într-un loc vreo tumoare, nu mai e nimic de făcut. Totul e de a prelungi zilele bolnavei. Alex Zănoagă respectă mult. După filozofia lui, era mai bine pentru Cati să moară. Însă medicul din el învinse și, deci, se apropie de patru nepoatei sale. Chirurgia face minuni. Este aici o doamnă care ar fi murit dacă nu îi se făcea o anume operație. Unele lucruri ne sperie și pe urmă ne obișnuim. A trăi este esențial. Norocul este că doamna n-a avut prejudecăți. Atâtea și-au făcut, de altminteri, o astfel de operație și o duc foarte bine. Și explică bolnavei cum putu despre ce era vorba. Cati îl privi la început nedumerită, apoi scandalizată. Cum? Strigă ea vehement. E cineva care să vrea să trăiască într-o asemenea infecție? Niciodată, niciodată, dar și, Doamne ferește, în cazul ei, n-aș primi. Alec nu insistă. Printr-o ciudățenie a naturii, hemoragia nu se repetă și bolnava părua nu mai avea nicio stânjenire abdominală. Durerile se mutară în regiunea costală. Și se administrară pacientei de la 6 până la 8 injecții slabe cu bilaudit pe zi, dar în aceste condiții, vegeta ca până atunci într-un soi de calm. Greșim și noi, doctorii, câteodată, se prefăcu a mărturisii zănoagă. N-a fost nimic important, te-am speriat degeaba. Și Cati fu readusă acasă, iar vizitatorii obișnuiți se reapărură. Acum început să viziteze monseniorul prinț Valentin de Bălan. Acesta umplea odaia de foșnete mătăsoase și de miros de levănțică și când se așeza pe scaun, ridica în sus ca femeile poalele susanei ca să nu obosească. El întrebă pe Cati dacă nu făcea nicio lectură edificatoare. Nu mai am cărți, răspunse bolnava fără să înțeleagă bine. Și apoi sunt așa de obosită și descurajată. Toată ziua mă gândesc cu ce voi trăi mâine. Vremurile sunt grele. Dacă ar dura așa 20 de ani, mă întreb ce voi ajunge. Dar, Filip, je frémis rien quand y pensant. A tout le bien du monde, murmură onctuos prințul, sunt des choses de nul real d'homme s'il personam. Ce e sufletul? Zise Cati, fără sănătate și fără acele bunuri necesare omului civilizat. Dacă nu am covoare pe jos, tablouri și mobile frumoase și nu pot să fac o cavalcadă pe zi la șosea, cum pot să mai am un suflet? Ne dispați la, vous ignorez les choses éternelles, le poids de cette matière inerte vous écrase. Ah, prince, nu te supăra, ai iubit vreodată? Valentin de Balanu se roșii violent și coborâ platele. Știi ce înseamnă să te strângă cineva în brațe, să-ți simți carnea sănătoasă și parfumată, să știi că placi? Cette matière, c'est la vie même. Non, ma fille, la vie, c'est le souffle de l'esprit. Nu te înțeleg. Prințul monseigneur, care era foarte amator de literatură mistică, veni cu un volum de Paul Claudel și început să citească din el. Oh, mon Dieu, mon être soupire, car le vôtre. Délivrez-moi de moi-même, délivrez l'être de la condition. Je suis libre, délivrez-moi de la liberté. Je vois bien une manière de ne pas être, mais il n'y a qu'une manière seule d'être, qui est d'être en vous, qui est vous-même. Cânta versetele puțin nazal, grasind foarte mult și ca fi să simți îmbătată de simpla lor euforie, însă sensul lor nu-l pricepea. Din potrivă, încerca o redeșteptare a pasiunilor, figura lui Osteră răsărea înainte și îi se părea că prințul zice. Oh, mon Francisco, mon être soupire vers le vôtre. Je suis libre, prenez-moi, il n'y a qu'une manière seule d'être heureux, qui est d'être à vous. Valentin de Băleanu îndepărta pe Cati de suflul spiritului, fără să-și dea seama. Cati puse pe Filip să-i scoată din comodă un pachet cu scrisori legate cu panglică și începu să le recitească. Cele mai multe erau ale ei către Gigi Tocărlan și toate clocoteau de pasiune. Mon fisic adore. Ce matin, en arrivant de la campagne, j'ai eu la joie de trouver ton telegram. Ces quelques mots me furent doux comme un caresse. Mon chat adoré. Moi aussi, je suis tellement assoiffée de toi que si je ne me retenais pas, je crois que je partirais à l'instant pour Paris. Cati încercă să evoce împrejurările în care făcuse scrisoarea. Dacă venise de la țară, asta însemna că bătuse câmpii călare în costum de amazonă și cu plătele respirate în vânt. Ce vor fi devenit via și conacul? Dar casa de la Galați. Sufrageria cea mare, odaia de muzică. Ea însă și-o gândise, împrăștiind mobilele, însă mintea ei casa rămâne intactă, imposibil de risipit. Cati început să viseze numai din copilărie și adolescență, tot ce era nou nu ajungea la orizontul ei oniric. Se vedea în bancă la școală. Profesora întreba lecția și nu știa să răspundă. Profesora asemăna cu Cornelia Tulibiliu. De spaimă simțea inima văzând tare și vizibil ca fratelui ei cu tahicardie și se deștepta cu o mare anxietate. De câteva ori visă ca alunecase de pe cal și era ferută pe jos. Convorbirile cu monseniorul de Băleanu continuară și Cati găsi interes în felul inedit de a vorbi cu un accent confesional și pasional despre un mire simbolic pe care nu și-l închipuia decât cu figura lui Oster. Monseniorul îi revelă că numai în sânul apostolicei biserici romane, un om din această vale a plângerii, putea găsi drumul paradisului cu consolația de a evita infernul prin proba plină de misericordie a purgatorului. Bolnava își aduce aminte că Oster intrase odată cu ea într-o catedrală și că fusese emoționată de faptul că bancherul îngenunchease pe un fridiu, cu palmele împreunate în dreptul frunții, ceduse multe minute prosternat, bolborosind ceva. Când toate împărtășea monseniorului că se simțea rău, acesta stând pe scaun, puțin înclinat, lipind de la fel palmele, spunea în șoaptă o rugăciune. Prințul de Băleanu încredință pe de altă parte pe Cati, care părea preocupată de cele lumești și îndeoseb de soarta celor cu moșii și apartamente, că religia apostolică romană dă tărie nemaipomenită poporului care îmbrățișează și că Le Femper, prin puterea lui mondială, hrăzită lui ca urmaș al Sfântului Petru, se ruga zi și noapte pentru cei deposedați par l'ange noir de tenebă. În aceste împrejurări, Cati se lăsă convinsă a trece la catolicism. Ceremonia se făcu în mare taină, fiindcă nu voiau să supere pe Hangerii Walter. Nu știură decât Madame Valsamachi Farfara și prințesa Iablonski, care catolică primia a fi nașă. Adevărul este că neofita nu încercă nicio schimbare fundamentală de ordin sufletesc. Simțea doar că acum era mai aproape de Francesco Oster și că, dacă acesta ar fi trăit, ar fi fost foarte mulțumit și, totodată, credea că, atunci când se va face bine, calitatea de catolică îi va da alt prestigiu. Nu mult după aceasta, Cati visă pe ciocărdan întins pe pat ca și mort, cu revolverul în mână lângă el. Lumea multă era înghesuită în jurul. Cati, disperată, lua arma și-o îndreptă spre piept. Atunci ciocărdan se ridică, zâmbind, și zise: pentru ce faci asta? Când se sculă, bolnava simți dureri mari în dreptul epigastrului și aproape îndată vomită sânge. Șaramet, întrebat de doctorul Zănoagă, zise că probabil o tumoare se producea la stomac. A mai transportat pe Cati la spital, a face radiografii părului Alec de prisos. Dureile se calmară prin efectul dilaudidului, iar fenomenele de nausea se potoliră în urma schimbării regimului alimentar. Cati bea numai ceazul, slăbise, devenise pământie la față și ochii lui ceau. Cu toate astea, nu avea sentimentul că are o boală mortală, atribuia scopul lipsurilor. Îngrijorarea ei cea mai mare era că bijuteriile se împuținau, vândute sub valoarea lor, în vreme ce nicio schimbare nu se vedea în situația politică. Iritația s-a sporat. Trebuie să mă fac neapărat bine, se impacienta ea, să văd lumea, să știu ce se întâmplă. E insuportabil să stai în pas când se petrec atâtea lucruri. Săptămâna viitoare voi ieși puțin în oraș. Cati se mira de tăcerea cu care erau ascultate cuvintele ei. De ce sunteți așa de triști? Întrebă ea. S-a întâmplat ceva rău? Seriozitatea sporită a celor din jurul ei o puse pe gânduri. Spuneți drept, sunt așa de bolnavă, îmi ascundeți ceva. Toți suntem triști, o consola mareșalul, iremediabil optimist. Ce, stăm pe roze? O să treacă însă și asta, Dumnezeu să-ți dea sănătate. Monseniorului care veni într-o dimineață să încerce a insinua oportunitatea de a se pregăti sufletește pentru cele eterne, i se jelui că se simțea foarte rău. Prințul interpreta aceste cuvinte drept un semn că pacienta îi dea seama despre șubrezimia celor pământești. Monseniorul scoase câteva fraze din folclodel pe care îl credea foarte accesibil unei credincioase cultivate, dar Cati se înfioră. Pentru ce-mi vorbești de mormânt și de moarte? Sunt încă tânără, vreau să trăiesc. Ar fi absurd să mor. Prințul socotită grația divină nu operase încă asupra bolnavei și renunță deocamdată la pregătirea pentru drumurile veșnice. Stupefiantele dădeau câteodată Casiei un sentiment fals de vigoare și, într-o astfel de euforie, îi răsări ideea de a ieși din casă. Voi să se vadă la față și cerul lui Filip o oglindă de mână. Madame Farfara făcu un semn discret și băiatul nu găsi obiectul. Lucru curios, toate femeile care veniră în vizită uitaseră acasă oglinda. Șifonierul avea oglinzi interioare pe dosul ușilor și Casie, într-o dimineață, invită pe Filip să iasă puțin din odaie și să dădu jos din sat. O ameseară nemaipomenită o cuprinse și cu greu să târâ, sprijinindu-se de scaune până la șifonier. Imaginea pe care o văzu în oglindă o înspăimântă. Era de o slăbiciune cadaverică. Conturul craniului se profila brutal pe sub piele, capul era al unei moarte cu plapele rămase deschise și ai cărei ochi stulpeau fixi. Șuvițe de păr alb întreguțau aurul roșcat al părului, fără însă o îmbătrâni, părând doar niște luciri de soare. Din obișnuință își dădu la o parte camizolul și cămașa prinsă și ia printr-un șire de mătase în dreptul șoldului. Tot ce fusese rotunjit și plastic se mistuise. Rotulele genunchilor se mișcau deasupra unor picioare lipsite de pulpe, cărnurile de sub piele se simțeau noduroase, nenumărate uine se iviseră pe locul unde se făcuseră injecțiile. A nu era urâtă, ci desfigurată în chip straniu, cu ceva dureros de senzual, ce provenea din faptul că buzele subțiindu-se și albindu-se, lăsau să apară dinții. Nu mai semăna cu ea însăși. E imposibil. Ori oglinda s-a scorojit pe dedesubt, ori nu mai văd eu. Și chemă pe grasa. Spune-mi drept, așa arăt eu cum mă văd aici? Grasa se prefăcu a controla imaginea răspântă cu figura adevărată. Aș, o liniști ea, oglinda asta nu vede deloc, e pusă rău. Ești puțin trasă la față, dar încolo mult aș da să fiu ca dumneata. Mă mințiți cu toții. Nu găsesc un doctor care să-mi spui adevărul, unchiul Alec îi pune la cale. Am cancer? Să ferească Dumnezeu pe toată lumea de așa ceva, se închină grasa. Nu vorbi astfel de lucruri. Rochia pe care și-o puse Cathy cu mare greutate era largă, ciorapii fluturau pe picioare. Se dezbrăcă și aruncă lucrurile pe un scaun. Se mulțumi să se pieptene și se fardă, ca să ascundă culoarea pomintii a obrajilor, apoi se așeză din nou în pat istovită. Inima-i bătea rar și cu putere și dureri atroce o sfârșiară în stomac și în abdomen. Unchiul Alex Ossi îi făcu iarăși câteva injecții la răstimpuri până ce o liniști. Căzu într-un somn greoi ce ținu câteva ore. Când se deșteptă, era după amiază și odaia era plină de musafiri care vorbeau în șoaptă. Ei, zise mareșalul Cornescu, știu că ai dormit. Asta face mult bine. Se vede după față. M-am ciardat, zâmbi amar Cathy. Uite, urmă mareșalul, am venit cu tânărul Matei Basarab, care îți aduce urări de sănătate din partea prințesei Zoe Basarab. Matei se ridică de pe scaun înclinându-se. Era îmbrăcat ca un lucrător, pe cap purta șapca proletară și de un umăr îi atârna un mare acordeon Hörsner. Cum m-am speriat? Exclamă Cathy. Am crezut că este o persoană pe care am cunoscut-o în Argentina. Se reținuse a pronunța numele lui Oscar. Matei era departe de asemenea cu bancherul. Totuși înălțimea, aspectul voinicesc și instrumentul muzical putuse reținui acea impresie. Cântă-mi ceva, șopti Cathy, cu sentimentul de a se adresa lui Oscar. Te rog să-i cânt. Îl îndemnă Cornescu pe Matei, care nu înțelesese că șoptirea era pentru el. Făcu un acord în căutarea unei bucăți de circumstanță, să-mi se scaun. Ridică-te în picioare, șoptirea rășcată. Așa mi-a cântat cineva. Matei se ridică și execută nepăsător, însă cu o puritate revelând periția lui de mare instrumentist, cântecul unui flașnetar de Tchaikovsky. Știi, ai, ai, ai... întrebă după o lungă tăcere Cathy. Așa, după ureche, afirmă cu modestie Matei. Și începu să-l cânte, vibrând o formulă armonică. La repetarea ariei părea a cânta din Handel atâta solemnitate de da franțelor. Și Francisco, murmură Cathy imperceptibil și neînțeleasă de asistentă. Tu as joué merveilleusement. Apoi vorbi mai tare ca să fie auzită de tot, pe un ton de glumă. Dacă voi muri, dragul meu prinț, să-mi cânt la acordeon acest cântec de leagăn. Voi face eforturi să-l auzi. Îmi făgăduiești? Desigur, răspunse Matei politicos și rece. Monseniore, se adresă casei lui Valentin de Bălani. Crezi că un mort poate auzi ce se vorbește și se cântă în jurul? În o vibrațion de l'univers în eșapă aux oreilles de l'esprit? Scăpă de preciziuni printr-o metaforă monseniorul. Cât crezi care s-o mai ducă? Întrebă mareșalul pe doctorul Zanov în stradă. Cel mult o lună. Tatia se hotărâ în sine să vândă peisajul venețian de Francesco Guardi și din că știa că Babidian nu trece de 200 de mii de lei, ceea ce îi se părea o sumă insuficientă, apelă la Gaetani și la Smărândache să facă demersuri pe lângă muzeul de stat. Gaetani își lua însemnare în notesul său și îndată se informa dacă muzeul Goldescu Capri, devenit Vasile Roaită, putea cumpăra tabloul. Este o piesă remarcabilă, explică el lui Dragavei. E păcat să o pierdem. Poate figura în orice muzeu european. Și cât cere? Întrebă Dragavei. Mi se pare că 400 de mii de lei. E un guardi autentic, care factură, a costat-o mult mai mult. Dragavei ridică din umăr. Fără îndoială, recunoscu Gaetani. Muzeul nu are fonduri, dar se pot face intervenții să-i se acorde un supliment. E păcat. Să atragem atenția ministerului de existența lui, în vederea unei galerii de maestri străini. Ceea ce interesează este să intre în proprietatea statului. Poate ia Academia. E în regulă, confirmă Gaetani și început să facă numere de telefon. Pertractările în jurul tabloului se continuau astfel cu multe piedici formale, în ciuda dorințelor multor instituții de a achiziționa peisajul, când Babidian se întâlnit pe stradă cu Smărândache. Ninja și din cauza spatelui său bombat, colecționarul purta nu pe umeri, ci în regiunea dorsală, o cupolă de zăpadă. Aveți de la Academie, spuse Smărândache. Cred că vor cumpăra peisajul de Guardi de la Casa Cioferlan. Babidian suflă greu pe nos. Se despărțea aproape îndată de Smărândache și o porni repede la drum, mai cocoșat ca oricând, pe picioarele sale subțiri și lungi. O găsi pe Cati întinsă pe pântece, în pat, gemând de durere. După ce aruncă ochii pe perete și se încredință că tabloul se afla la locul lui, colecționarul se apropie de patul bolnavei. Să rupă mâinile. Am auzit că vindeți tabloul la stat. Ce poate să vă acorde statul pe el? Mi l-ați făgăduit mie. Îmi dați prea puțin. Mi se oferă 400 de mii de lei. Nu cred, se îndoi Babidian. Nu sunt fonduri. Vă ofer suma cea mai mare pe care o veți obține. Să vedem ce-mi dă statul. Îl amână Cati scrâșnind din dinți. Babidian, în mod informații prin oamenii săi, înțelese că exista într-adevăr intenția de a se cumpăra tabloul, dar că ofertanta n-ar fi intrat în posesia sumei decât în anul următor, la noul buget. Cum Smărândache din simplă nevoie de a colporta, dăduse sfoară pe la toți amatorii și un doctor ginecolog cu multă clientelă care a dispus a cumpăra tabloul, Babidian alergă iar la casă. Aceasta, adormită de dilaudit, se dea culcată pe spate cu ochii închiși. Vă dau 300 de mii de lei, dar în rată, zice el cu mâinile pe pântece, somnolentă în fotolul lângă patul bolnavei. Aceasta nu deschise ochii. Nici nu vreau altfel, a răspuns ea. E frică de stabilizare. Îmi dă la început 60 de mii de lei, iar restul de 240 de mii îl servești în 24 de rate, timp de 2 ani, câte 10 mii de lei pe lună. Însă dacă se face stabilizare, rata din luna respectivă mi-o plătești din nou în valuta nouă, chiar dacă mi-ai plătit-o în monedă veche. S-a făcut, mormăi Babidian mulțumit. Apoi scoase portofelul și cu degetele tremurătoare numără 60 de hârtii de 1000, pe care apoi le puse lângă perna bolnavei. Aceasta le numără și la ochii închiși și le strecură sub pernă. În cazul când a voi să mai spună ceva Catei, deschizând floapele și lăsând să-i se vadă ochii tulburi și fixi. Apoi se răzgândi. Nimic, e bine. Cati voi să se spună. În cazul când aș muri înainte de împlinirea celor 2 ani, aratele să le plătesc fiului meu Filip. Mintea ei respinse totuși ca neprobabil un astfel de eveniment. Babidian, după ce făcu și scăriu adeverință, își lua tabloul de pe cui și ieși cu el pe ușă, parcă cu temerea ca bolnava să nu se răzgândească. Zidul parterului era gros și învelit pe din afară cu marmură neagră, la ferestrele păstrate erau puse grătare de fier forjat. Cati, care se întoarce pe pat cu ochii spre geam, privea cum fulgii de zăpadă se învârtesc afară și se adună lângă cristalul ferestrei. Își închipui păduri mari de braz troienite de zăpadă. Colonelul Remus Gavril Cea apărea lângă un brad și ramurile acestea se scuturau de nape umerii săi. Zăpada se cernea într-una până ce colonelul nu se mai vedea. Unchiule Alex, unde crezi că se află Remus acum? Întrebă Cachite doctorul Zănoagă. Se zice că prin munți, pe undeva. Și ce face acolo? Nimic, ce poate să facă? Și-a depitit. Cu ce trăiește? Ce mănâncă? Dumnezeu știe. Cachite trase de sub pernă un colier de perle. Unchiule, m-am gândit că dacă ai putea să afli unde este, te-aș trimite prin cine crezi dumneata aceste perle pe care mi le-a dat el acum sub bani. Ce să facă cu ele? Să le vândă, să trăiască un timp. Cui să vândă perlele în pădure? Știi că ai haz? Și apoi dacă s-ar afla că eu sau tu comunicăm cu el, am avea mare încurcături. Când n-ai făcut ceea ce se cuvenea la vremea potrivită, urmă un tâlale după o pauză, un imperceptibil ton de reproș, mai târziu e prea târziu. Cate stătu câteva clipe nemișcată, apoi vârâ perlele la loc sub fermă. Venind pe seară spre nepoată sa, Mutuzale ca o zi la colțul străzii, glasul cunoscut, spunând destul de tare lucruri în legătură cu Cati și chiar cu el. Se dădu la o parte dintr-o născută discreție, totuși prinse câteva cuvinte. Erau Preșbeanu și Vasilescu Lascari. A avut o avere colosală. Lens de bijuterii, aceste lucruri trebuie să fie undeva, spunea Lascari. Nu mai are nimic, răspundea celălalt. Știu pozitiv că l-a petrecut peste graniță prin curierul diplomatic al unei ambasade străine. Corespondentul ei este Neme. Dar doctorul Zănoagă, de ce crezi că îi dă târcoale zilnic? Din pură caritate. E lipsit de orice imaginație. Tot genul stirpei Zănoagă a fost confiscat de Cati. Doctorul constată că nepoată să se ferea de el. Monsenerul Valentin, șerica Băleanu, secretarul prințesei Hangheriu, aveau dese conciliabule confidențiale cu Cati și într-o zi participă la aceste convorbiri și un funcționar al unei legații. Alex Zănoagă înțelese că se punea la cale un aranjament cu privire la averea din străinătatea bolnavei și se simți înșicnit de atâta neîncredere. Nu putea suferi tenacitatea, egoismul aristocrației, instinctul ei brutal de conservare. Însărcină un tânăr doctor dintre prietenii săi care ședea în același bloc să facă injecțiile, fiind de altfel împiedicat și de pudoarea nepoatei sale de a-i da asistență în răul intim de care suferea. Nu mai trecu pe la Cati pretextându-se bolnav. Nu putea suporta urâtul vieții în casă. Îl oculea cu lașitate, motiv pentru care nu putea profesa cu succes medicina. Monsenorul Valentin de Băleanu, fiind prezentă și șerica, vorbi astfel bolnavei. Ma fiu, durata vieții noastre pe acest pământ e o taină pentru noi toți. Singur Dumnezeu cunoaște zilele hărăzite fiecăruia. E bine să stăm mereu cu candelele aprinse, ca fecioarele cele bune din Biblie. Cati clănțăni puțin din dinți de durere fizică. Ai un fiu, nu trebuie să-l lași în părăsire. Nu l-am lăsat niciodată, trăiesc numai pentru el. Trăiești, dar mâine fiecăruia din noi degetele morții poate bate la geam. Ah, mereu îmi vorbiți de moarte, dar n-am murit, nu pricep de ce trebuie să mor. Dieu s-o aveni, nu vei muri, nu pentru că ești bolnavă, îți vorbi. Noi toți vieșim în nesiguranță și Domnul ne poruncește să punem rânduială în treburile noastre pământești. Oricare dintre noi poate să dispară de lângă aproapele său. Cum poate Filip să se folosească de ceea ce a depus în străinătate, interveni șerica, fără o împuternicire, fără o dispoziție? Totul e al lui, zice Cati, e fiul meu. Fără îndoială, totuși singur în ce mod va putea să intre în posesia averii sale? Dar nu e singur, protestă Cati. Voi fi totdeauna cu el. Ah, cum nu înțelegi? Se agăsă șerica, estopându-și printr-o melancolie de circunstanță iritația. Cati înțelegea de fapt că odată și odată trebuie să facă un testament în care să prevadă chipul cum Filip se va folosi de fondurile depuse pentru el. Totuși nu pe numele lui. Nu putea pricepe de ce acum. Toate îngrozitoarele dureri, hemoragiile, nu făceau să bănuiască apropierea morții. După multe discuții, consimți să redacteze un instrument în virtutea căruia, Filip, dacă cumva s-ar fi aflat în străinătate, fără ea, reținută prin caz de forță majoră, putea să ridice prin meme, cât era încă minor și singur, la majorat, jumătate din avutul depus, de rest putând dispune numai pe baza unui act ulterior. Cuvântul testament îi era odios bolnavei și nu accepta să uzeze de el. Instrumentul se redactă, dar ca fi nu-l semnă, încredințată de superfluitatea lui. Avea să se facă imposibil să plece în străinătate cu fiind. Grafa era o femeie bună la suflet, însă pozitivă, luând viața așa cum este, incapabilă de a o înfrumuseta cu drame. Era văduvă. Bărbatul ei avusese o boală gravă de inimă și murise chiar în odaia în care se crispa de durere casii. Grafa întrebase pe doctor atunci când crizele bărbatului ei deveniseră dese și lungi. E vreo speranță sau nu e? Nu mă purta cu vorba. Doctorul îi spuse onest. Niciuna. Portăra s-a prevenită și înmormântă soțul fără bocete, revenind de la cimitir calmă, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Numai când se afla în clipe de expansiune și dădea ochii cu portretul răposatului, lăcrăma puțin. De aceea nu se știa deloc să evoce moartea față de casă. Ce s-a mai chinuit, chiar aici, în odaia asta, bietul bărbatul meu. În zadar, moartea intră și prin zid de piatră. Deci, când văzu că bolnava se simte din ce în ce mai rău, încredințată cu naivitate că aceasta nu-și face nicio iluzie asupra condiției în care se afla, o rugă semnii. Dragă doamnă Cati, ai fost o femeie de neam mare, se vede și după lumea care vine la dumneata. Lasă-mi și mie o amintire să te pomenesc tu, ceva, o bijuterie. Cati simți un fior funetru presându-i prin inimă. Ce vorbe sunt astea? Am fost? Nu mai sunt? De ce să-ți las amintire? Nu plec nicăieri. Spune-mi că vrei un cadou. Fie cum zici dumneata, dar de ce să te superi? Nu-ți mai ajută la nimic supărarea. Cuvintele grasei ajunseră la urechile lui Smărădache, care le comunică îndată celorlalți cu un floritur. Domnule, zise Gaitan, e complet imbecilă. E de o stupiditate genială, rectifică regele Vastan. Shakespeare ar fi scos din ea o figură imensă. Doamna Carcaleschi făcu haz de lipsa de tact a portăresei, vizitându-se pe Cati, o indispuse pe aceasta în chip neprevăzut. E un frig umed afară care spătrun de la oase. Aici e cald, aveți calorifer. La mine e cam pivniță. Doamne, cine ar fi crezut că o să ajungem în halul acesta? În orice caz, n-aș vrea să mor pe o astfel de vreme, trebuie să fie îngrozitor. Nici vara, să mor primăvara ori toamna. Și bineînțeles să nu mă chinui. Cati aruncă ochii pe fereastră și văzu ninsoarea sălzând de rară, amestecată cu ploaie. Noroile și umiditatea nu-i plăcuseră niciodată. Idei sumbre îi trecură prin minte și numai cu atentă la cuvintele doamnei Carcaleschi. Într-o seară cu vizitatori numeroși, Cati sfâșiată de dureri, întinse o mână spre doctor care îi făcu o injecție cu dilaudid a 12-a în acea zi. În enervarea mișcării, cămașa îi se desfăcu larg la piept și cei de față, văzură cu fior o urmă violacee pe superiderma uneia din mamele. Nici doctorul și nici Cati nu știau probabil de existența ei, cel din tine pentru singur motiv că, socotind-o definitiv pierdută și în plină dezvoltare a tocarelor, nu mai examina. Peste noapte, bolnava a avut o hemoragie puternică provenită din zona pelviană și grasa, schimbând cearșaful plin de sânge, pentru întâia oară lăsă să-i scapă un cuvânt mai grav. Decât așa avea să spun drept, mai bine moartea. Cati o pironi cu ochii plini de ură. Atunci se ivi între monseniorul prinț Valentin de Băleanu și șerica Băleanu, o controversă la care participară și ceilalți. Monseniorul susținea că spiritul creștinismului nu îngăduia a întreține le mensonge. Un adevărat credincios catolic roman știe că această lume e din capul locului o mizerabilă vale a plângerii și singura lui consolare este certitudinea că odată va pleca din ea. A pregătit un moribund pentru glorioasa călătorie e sarcina fundamentală a unui servitor al bisericii. Șerica, din potrivă, era de părere că ignoranța procură moribundului o stare de liniște, în vreme ce teroarea morții poate să-l scoată pe buzele sale blesteme și îndoieli. Demonul așteaptă cu avidizitate această revoltă a omului în fața destinului, spre a pune stăpânire pe el. Această discuție se desfășura în antreul în care dormea Fibi, tot cedeau în picioare înghesuit, așteptând să fie admiși în odaia bolnavei. Filip, care auzise disputa, se apropie după plecarea musafirilor de patul mamei sale. Non, non, dès que tu ne mourras pas, je ne veux pas que tu meurs. Dar cine ți-a spus antrenor? Nimeni. Se intimidă Filip și din instinct să nu mai scoată un cuvânt. Astfel, adevărul năvălea în ciudată cerilor înăldaia bolnavei și cuvântul ce s-a lipit pe buzele tuturor era moarte. Răzând de grasa, declarată de filozofă inconștientă, moartea intră și prin zidul de piatră, începură să repete tot. Moartea intră și prin zid de piatră. În asemenea prejurări, se ținu la Cati o constătuire asupra organizării posibile a comerțului în sfera lumii bune. Afară, prin excepție, era soare însărget și smărântație îndeosebi era mare amator de locuri încălzite, neavând lemne. S-așeza lângă soba de teracotă sau lângă radiatorul cunoscutului pe care îl vizita, absorbea o mare cantitate de căldură, apoi când prelungirea vizitei ar fi fost contrară decenței, dădea telefonul unui alt cunoscut cu bună încălzire și se deplasa la el, trecând astfel în cursul zilei de la unul la altul. Doamna Smărândache făcea și ea o călătorie independentă în căutarea căldurii prin casele prietenilor și uneori soții se întâlneau întâmplător într-un loc pentru ca apoi iarăși să se despartă. Deci Smărândache, întâlnând pe regele Vastang și pe Madame Carcaluchi, în drum spre Cati, pe însoții. Aici găsiră pe șerifa Bălanu, pe Madame Valsamachi Farfara, pe contesa Iablonski și pe Vasilescu Lascari. Era cald, mirosea apă de colonie fină și Cati ședea în pat liniștită și aproape surâzătoare. Primise din Elveția o scrisoare de la Melo. Cum? Se miră bătrâna Carcalechi. Prin poștă? Nu, a adus-o cineva. Cine nu știa, un necunoscut lăsase grasei un plic, înăuntrul căruia în alt plic, găsise scrisoarea care era datată relativ recent, cu o lună în urmă. Și ești sigură că e de la mele? Fără îndoială, zise șerica, e scrisul ei. Apoi de ce nu ți-a scris și dumitale? Întrebă Madame Carcalechi. Șerica a făcut un gest evaziv. Convenise cu mele ca aceasta să nu facă nimic ce ar fi putut să compromită pe Anton și deci nu se mira. Acest secret însă nu-l împărtă și doamnei Carcalechi. Scrisoarea confirma primirea bijuteriilor primite de Cati și depunerea lor într-o casetă la o bancă. În încheiere, Meme adăugase. Totul e bine. Sper să ne vedem cât mai curând. Și sublinia. Aceste unice cuvinte de un ordin mai general serviră o mulțime de comentarii. Ce-a vrut să spună? Se întrebă Madame Farfara. Totul e bine. Bine din ce punct de vedere? E o frază oarecare, convențională, zise regele Vaxan. Un fel de bine mersi. Nu cred. De ce a subliniat? Și eu sunt pe părere, intervenit Smărândache, sunt de adeseu pe radiator, că sensul e mult mai profund. Într-o astfel de scrisoare făcută în clipă, desigur, femeie care e o femeie eminamente inteligentă, n-ar fi pierdut vremea să se laude că se află bine. Când noi ne prăpădim, socotică e cazul a completa Madame Carcalechi. Și pe urmă, observă Vasile Slascari, acel sper să ne vedem cât de curând, subliniat, e nu se poate mai semnificativ. E o urare banală, zice regele Vastang. Adieu, chérie, bon courage, gardez-moi toujours un bon place dans votre cœur. Șerica protestă. Memeie nu face niciodată uz de salutări convenționale, și mai ales acum. Toate cuvintele sunt nici vorbă cântărite. Ar fi o cruzime din partea ei, zice și Cati, să ne amăgească cu vorbe. Și-a îndeplinit misiunea pe care am încredințat-o într-un mod minunat. Aproape nu speram că va fi cu putință. Nu văd decât două interpretări posibile, vorbiți Smărândache, săltând puțin pe radiator ca să nu se strigă. Una e, sper că în curând vei izbuti să vii aici, adică în Elveția. E oare cu putință? Reflectă descurajată Cati. Probabil că Memei crede asta. Cel care a adus scrisoarea ar putea de-a lămuri. A doua interpretare ar fi, în curând vom sosi în țară. Cum? Se miră bătrâna Carcalechi. Vasilescu Lascari comentă ipoteza că a fost diplomat. Fără îndoială că se iau în Occident măsuri epocale, mașina se mișcă și în curând vom asista la evenimente mari. În câtă vreme? Întrebă Cati. 2-3 luni. Așa mult. În orice caz, la primăvară, zise Vasilescu Lascari, sper să revăd Londra. Tot fură de părere că scrisoarea, deși inofensivă, trebuia arsă, întrucât revela o comunicare cu emigrații. Regele Vaxan scoase din buzunar o cutie de chibrituri, dădu foc plicului, învârtit sul și l-agită prin aer până ce se cuprinse bine de flăcări. Încep să prind puțin curaj, mărturisit Cati. Îl pierdusem cu totul. Oricum, observă Madame Galsamachi Farfara, până atunci trebuie să trăim. Cu vânzarea nu merge mai bine. Sunt acest mizerabil negustor de meserie, se revoltă prințesa Iablonski, care aduc marfă nouă și ne concurează. N-ar trebui să fie admiși la talcioc. Cel mai bun sistem este, explică regele Vaxan, asocierea și oferta în circuit. Am un binoclu size de vânzare, dau un telefon la asociații mei, aceștia telefonează la cercul lor de clienți. Din suma primită, abandonez o parte pentru fondul comun al afacerii și ajutor. Un fel de comerț conspirativ, găsiți mărândache o denumire. Exact, confirmă prejganul rece. Pentru asta e necesar să avem și un sediu sau un număr mare de sedii în centru, la co-asociații cu telefon. Aici, de pildă, n-ar fi rău. Voi muta aparatul în odaie la mine, se oferi Cati. Își salvase într-adevăr numărul de telefon, cedându-l provizoriu portăreței care le ținea în odaia ei. Prin urmare, se adresă regele Vaxang către Cati, ai primit să intri într-o astfel de asociație? Negreșit, răspunse Cati. E formidabilă, zise mai târziu prejganul despre ea. Când pun stradă către smărândache. El ne jamais la se de vivă. Deocamdată, Cati rugă pe Madame Farfara să deschidă șifonierul și să scoată de acolo pe rând unele lucruri în scopul de a fi vândute la talcioc. Ai aici, zise Madame Farfara, un morman de hăinuțe de ale lui Filip. Ce faci cu ele? De pildă cu acești pantaloni de călărie. Crezi că n-are să mai aibă nevoie? A întrerupt lecțiile din cauza bolii și a vremii. În primăvară înțeleg să le reia. Foarte bine, dar celelalte i-au rămas mici. Nu mai folosesc la nimic. Peste 10 ani când va fi mare, mă voi uita la ele și îmi voi aduce aminte cum era la vârsta asta. Ce de fapt să schimbară priviri furișe, iar regele Vaxan luă o valiză mare de piele și se afla lângă șifonier. Astea sunt foarte cerute. O poți vinde imediat. Dă-mi eu, am chiar acum un client. Cati aruncă ochii spre valiza decorată cu tot soiul de embleme colorate ale hotelurilor din Europa și America de Sud. Voi avea probabil nevoie de ea dacă plec în străinătate, obiectă Cati. Urmă o tăcere generală. Cati începu pe geamă, se zbârcoli în pat, apoi se rugă să fie chemat doctorul. Madame Farfara a mers în odaia Grasei și aviză telefonic pe medicul din bloc. Acesta coboră îndată în halat alb, făcu o injecție, trăgând în seringă conținutul la două fiole, după aceea ieși îndată fără a scoate un cuvânt. După câteva clipe, Cati se însemină și rugă pe Madame Farfara să continue cercetarea șifonierului. Aceasta scoase o față de masă cu șervețelele respective. Erau de damasc și într-o nuanță delicată albăstrie. Și bine l-ai păstrat, zise privindu-le de aproape bătrâna Carpalichii. Nici nu l-am folosit. Le-am pus ultima oară când a venit la mine colonelul Vaxan. Sunt splendide, e păcat să le dai. Nu vă dau ceva ce aș vinde îndată. Aceste lucruri se demodează iute. Pot oricând să cumpăr altele noi. Mai am o garnitură care mi ajunge câțiva ani. Tot nouă. Se schimbă chestiunea, zise Madame Farfara cu tonul cel mai normal. Și puse deoparte pe un scaun teancul de șervețele cu fața nouă de masă împăturită. Dar aici în legătura asta ce e? Întrebă Madame Farfara, scoțând ceva greu înfășurat într-o bucată de velur roșu, iar pe deasupra legat cu o panglică lată de tasta cadrilată. Cati oftă și făcu semn cu mâna să-i se dea obiectul pe care l-a așezat pe genunchi în pat. Desfăcut tastaua, apoi învelitoarea de velur și scoase un cap de ipsos cu ochii puțin scofăciți și închiși. Ce e asta? Presări regele Vaxan. Masca lui Pascal? Nu, răspunse liniștită Cati. E masca bietului Gigi. Un fior trecu prin sufletul celor de față. Faptul de a ști că avea înainte masca unui motoare care, iar nu a unei figuri iluse, deșteptă în ei ideile cele mai macabre. Nu știuse nimeni că fosta soția lui Ciocârlan avusese o astfel de idee. Câteva fire de păr erau înfipte în ipsos, smulse odată cu retragerea mulajului și absorbite de Gigi. Capul lui Ciocârlan era jalnic, mai dureros la vedere decât un cadavru. Cati se rupă pe fruntea efigia fostului ministru și contemplă masca îndelung. Ce tânăr a murit? Putea să fie în viață și azi. Am mai fi trăit de-aci înainte mulți ani împreună. Nu trebuia să facă ce-a făcut. Totul puteți aranja. Apoi înfășură iarăși cu grijă masca în velur și în tanglica de tasta și-o în mână doamnei Farfara. Ascunde-te, rog, bine în fund. Filip nu cunoaște, nu trebuie să o vadă niciodată. Vă să zic că luăm garnitura de masă, spuse madame Valsamachi Farfara, pregătindu-se să plece. Tot se îndreptară spre ușă grăbit. E îngrozitor, răsuflă afară madame Farfarechi. Nu bănuiește că e pe ducă și stă liniștită cu mortul în casă. Aș muri de spaimă. Cati rugă pe Filip, când acesta intră în odaie, să-i dea fotografia lui Oster de pe clavecin. Era pusă într-o ramă grea de argint, dăruită de banchier. O așeză pe pat, rezemată de perete și o privi fix, închizând din când în când ochii, ca să-și evoce ființa via lui Oster. Stătu așa până ce coboră doctorul să-i facă injecția. După plecarea lui, întoarce ochii rugători spre Filip. Cântăm ceva. Acesta se așeză în fața clavecinului și început să execute din bucățile lui obișnuite. Când îi se păru că e de ajuns, întoarce capul spre tati. Să mai cânt, mamă? Dar tati nu răspunse. Filip se îndreptă vârful picioarelor spre pat și, văzând că mama sa doarme, ieși din odaie închizând ușa încetișor. Instinctul îi spunea că se întâmplă lucruri grave, un sentiment dureros de a fi fără rost pe lume la tăsa. Ieși în holul blocului, coborâ scara și lipi nasul de cristalul ușii imense ca să vadă ce se petrece în stradă. Era de un timp încoace și pune solitar de a se distra. Deodată, un bărbat și un fel de ucenic, unul cu un cipriun în brațe și celălalt cu capacul lui, se opri de-a dreptul ușii. Filip se trase înapoi înspăimântat. Bărbatul izbutit să deschidă ușa și să introducă sicriul înăuntru. Acesta, întrebă el, privind un nume scris cu creionul pe fundul coștiului, tovarășul Bălan? Nu stă niciun Bălan aici, se răsi de sus grasa. Motul e alături, jos, la pantofar. Cei doi scoaseră cu greutate sicriul pe ușă. Filip rămase totuși cu o tremurare a inimii. Când reintră în odaia mamei sale, aceasta adormita ca și mai înainte, gemând ușor. Doctorul îi făcu altă injecție și o lăsă. În dimineața următoare, madame Farfara, care vânduse fața de masă și adusese banii, o găsi pe Cati respirând cu oarecare precipitație. Am visat, zise bolnava cam safadat, un vis foarte ciudat. Se făcea că șoimal meu intra pe ușă și punea capul pe marginea patului meu. Eu îl mângâiam, iar el îngenunchea ca să pot să-l încalec. Pornam călare în spatele lui și alergam ca vântul pe bulevarde și pe străzi, până ce ajungeam la cimitirul Belu, unde șoimul se oprea puțin în fața mormântului bietului Gigi și iar o lua în galop. Am călărit așa nebunește până am ajuns la Barcelona. Acolo șoim a sărit cu mine în mare și am mers asterenotând spre un bărbat care mi întindea mâinile din valuri. Vorbind, Cati trase plapuma și atunci te auzi zgomotul metalic vintros al unui obiect în cădere. Madame Farfara privi în toate părțile și găsi sub pat rama de argint cu fotografia lui Oster. El mă aștepta în valuri, încheie Cati cu privirea fixă din cauza bilaudibilii. Rugat de Alex Zănoagă, profesorul Șaranet mai trecu o singură dată pe la Cati, însoțit de doctorul din bloc. Bolnava respira dificil și era amețită de stupefiante. Aproape că nu dădu nicio atenție lui Șaranet, care o descoperi și o palpă ușor în toate părțile. Zări și uima violaciei de pe mamelă și o scrută îndeaproape. E un simplu hematom, explică el în sălița doctorului. Dezastrul e înăuntru. E o chestiune de ore. Dacă suferă, dați-i morfină. Monseniorul Valentin de Bălanu află iute despre starea bolnavei și trimite spre a-i cunoaște dispoziția sufletească pe Contesa Iablonski. Sușind sec, Contesa se apropie de muribundă. Scumpa mea, sunt bolnavă de piept. De atâta ore am crezut că mor și iată sunt ani și trăiesc. Dar când mi s-a părut să mă prăpădesc, am chemat preotul și m-am mărturisit. Asta ușuiază, dă liniște. Ești catolică acum, vrei să vină monseniorul? Cati, suflând greu și privind spre tavan, nu răspunse nimic. În cele din urmă, contesa plecă, iar monseniorul, interpretând stăcerea ca o aprobare, se prezentă înaintea bolnavei, însoțit de subdiacon, care venise doar spre a-i aduce superfeliciul și unchiul Chitic, obiecte pe care le lăsase discret însă lipsă. La început, Katia nu zise nimic, apoi întorcându-se și sărind pe cei doi oameni în negru, deschise ochii mari, înfricoșat și începu să fie răgușit și disperat. Nu vreau să mor, nu vreau să mor! Și căzu pe spate. Doctorul coborât în tripă, îi făcu o injecție. Katia agoniză fără cunoștință toată ziua următoare. Șerica Băleanu, Madame Farfara și bătâna Carcaluchii, scoseră pe Filip afară din odaie, încredințându-l că mama sa are nevoie de liniște. Zdrobit de oboseală, copilul a dormit îmbrăcat pe canapaua lui. Dimineața, Cathy dormea liniștită și luminoasă la față, îngărită până sub bărbie cu un cearșaf, crepit cu un crucifix de abanos. Două lumânări groase în șfeșnice de alamă îi ardau la căpătii. Monseniorul îngerunchease în fața patului, cu capul pe marginea lui, murmura rugăciuni în palmele împreunate.